Jo, oke. Chi piama? Fa frisura. Già che ci tengo i librici. O tanto. Mindenkinek kiszáradt már a pincéje, a földjei, mert nem vert el semmit az eső. Most már viszont süt a naps, jó idő van, és az nagyon jó, mert akkor az azt jelenti, hogy kezdődik a nagy nyár. Érnek a gyümölcsök. Jó, Márk evangéliumában nyissuk ki a Bibliánkat, ha itt van. És a 31-es résznél, versnél. Márk 7:31. Jézus ismét elhagyta a Tírus határát, és Szidónon át a Galileai tenger mellé ment. 10 város határán keresztül. Ekkor egy dadogó siketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból. Ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét, azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá. Efata, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett. A süketet is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Aki itt volt múlt héten, biztos emlékszik rá, hogy miről volt szó, miről volt a tanítás. A pogány asszony hitéről beszélgettünk, és arról, hogy tulajdonképpen Jézus, amikor ezt a beszélgetést folytatja, akkor a mai Libanonnak a területén van, vagy a környékén, és ez egy teljesen pogány terület, és ezen a pogány területen, ahol egy olyan istennőt imádtak, akit szexuális perverzióval lehetett, akkor ezen a területen találkozik ezzel az asszonnyal, akinek a lánya beteg, mégpedig nem is akármilyen beteg, démonoktól megszállott, és ekkor a beszélgetés során nagyon sok érdekes dologra fény derül, mégpedig arra, hogy a zsidók a pogányokat kutyáknak tartják. És Jézus pedig az úgynevezett nem hívők számára is eljött, és azt mondja, hogy a kutyáknak is lehet morzsát enni az asztalról, és ebből a morzsából kaphatnak azok is, akik soha nem találkoztak ezzel a kérdéssel. És beszéltünk arról, hogy ennek az asszonynak milyen érdekes lehetett, milyen nehéz lehetett akkor, amikor Jézus, nem is Márk evangéliumában, hanem Máté evangéliumában egy kicsit másképp tudósít erről, illetve nem Jézus, hanem maga az ige, akkor arról, hogy ahogy az asszony megszólítja, nincsen válasz. Nincsen válasz az asszonynak. Mint hogyha csak a tanítványaival beszélgetne Jézus, és ez mennyire fontos arra vonatkozólag, tudod, hogy te imádkozol, és nem jön válasz. Imádkozol, és nem jön válasz. És milyen fontos az, hogy a másik dolog, amiről beszélgetünk a múlt héten, az az volt, hogy az asszony, hogy ott van az Úr mellett, ott van az Úrral kitartóan, és addig nem megy el, amíg nem jön meg az igazi válasz. Ima ereje milyen fontos. Ezek voltak körülbelül a központi gondolatai annak a témának, amit múlt héten beszélgettünk, amit múlt héten tanítottam, és térjünk át akkor erre a részre, a süket néma meggyógyítására. Nagyon érdekes történetet hallunk, vagy lát, jön elénk a mai napon, mert egy egészen érdekes dolog fog történni. Köpködés, fülbe az újban a fül, aztán a nyelven, és mindenféle ilyen, hát elég gusztustalannak tűnő dolog történik itt. Ugye ráköp az ujjára, és aztán az dugdosra mindenfelé. És igazából mi ebből a történetből az, ami számunkra hazavihető? Mi az, amit te ma ebből a te lelkedbe be tudsz zárni, és haza tudsz vinni? Mi az, ami alapvető irányvonalat kell, hogy szabjon ennek a történetnek? Hát nézzük. Először is az, hogy ha ebben a kicsi kis evangéliumban, Márk evangéliumában, ami eddig történt Jézus gyógyításaival kapcsolatban, nagyon érdekes ívet húzhatnánk. Van úgy, hogy azt mondja az egyik tanítvány, vagy egyik embernek, aki odajön, hogy menj haza, mert már akiért jöttél, az meggyógyult. A másiknál ráteszi a kezét, és abban a pillanatban meggyógyul. A harmadiknál a legkülönbözőbb variációk történnek arra vonatkozólag, hogy Jézus hogyan gyógyítja meg az eléjövő embereket a különböző kérésekkel. És ez nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy ez nem a sóletbab a QPABC-ben, hogy mindig a sóletbabot megfelelő mértékben sózzák, a megfelelő mértékben konzerválják, és ha te egy sóletbabot felbontasz, akkor az mindig ugyanolyan. Domonkos szokta nekem mondani, hogy akkor lesz jó a sajtod, ha mindig egyforma lesz, mert az eladható, mert tudjuk, hogy megfelelő minőség, de mindig egyforma legyen. Mert az a legjobb, hogy ha jön hozzám a Ciklár Jolika, és azt mondja, hogy fokhagymás sajtot szeretne tőlem vásárolni 4500 forintért per kilogram, akkor az mindig ugyanolyan legyen. Mert azt mondja, hogy én azt szeretném ugyanolyat, amilyet a múlt héten vettem tőled, azt a 5 kilót. és tudod, ebben az esetben pedig pont az ellenkezője van, hogy nincsen egyforma. De miért lehet ez, miért van ez? Jézus miért csinálja azt, hogy mindig másféleképpen gyógyítja meg? Miért van az, hogy mindig másak a szituációk, mindig másféleképpen teszi ezt meg? Mi az oka annak? Talán azért, mert az Istennel való viszonyunk, ez egy kapcsolaton múlik. És ez a kapcsolat, hogy mondjam, te rajtad és Istenen múlik. Ebben a beszélgetésben neked minden nap el kell kérned azt, hogy merre mész. Ebben a kapcsolatban minden nap, ha te hozzámész, megkapod azt, hogy merre indulj. És ezáltal soha nincs két egyforma variáció, egyforma irány. Nincs két egyforma szituáció. És ebből következik, hogy az élet egy nagy kaland. Egy nagyon izgalmas dolog, ha valaki imában él, az igében van jelen. És a mai napon jön hozzám egy kis régi tanítványom, aki most pápára jár a református gimnáziumban, most első éves, kitűnő tanuló volt tavaly, és nagy bibliakörösünk volt, és nagy elánnal engedtem el, és mondtam, hogy... És jön vissza, és mondja, kémiából megbuktam. És nagyon nehéz. És pápán ez a református gimnázium, itt nem akármi, ez nagyon kemény gimnázium. És mondtam, hogy így van, állj helyet, és ne az legyen a megoldás, hogy gyere el. És kérdezem tőle, hogy van a személyes kapcsolatod Istennel. És a válasz az volt, hát járunk bibliaórákra, mert vannak ilyen imaórák, meg vannak állítatok. Mondom, nem erről akarok beszélni. Hogy van a te személyes kapcsolatod Istennel. És megint elkezdi, hogy járunk bibliaórákra, és akkor láttam azt, hogy nem érti, és akkor arról kezdtem el neki beszélni, hogy mit jelent egy nagy szikla tetején, a sziklapárkányon kiülni, lelógatni a lábamat, átölelni a legjobb barátomat, és nézni a tájat, és beszélgetni arról, milyen fantasztikus ez. Most képzeld el, hogy Isten ilyen. Hogy csak így leülsz a sziklapárkányra, átöled, és beszélgetsz vele. És akkor láttam, hogy akkor kezdett megvilágosodni neki, hogy mit jelent ez a naponkénti komoly barátság Istennel. És azt mondja, én oroszlányra? Hát én vissza nem jövök ide. Hát ilyen porfészek. Na nehogy már. És mondom, akkor mit szólsz ahhoz, hogy mondjuk 10-5 évvel ezelőtt én tanítottalak, vagy nem tudom, és én még így mindig azt mondja, én nem is csinálnám ezt. Na mondom, látod, ez az érdekes dolog benne, hogy vannak olyanok, amikor azt mondja az Isten, hogy legeltesd az én juhaimat. Azt mondja, Tanár bácsi, én pont ebből feleltem évvégén a Biblia órán. Tudod, mondom, ez az elhívás. Te most csak tanultad, mi meg a gyakorlatban alkalmazzuk, hogy azt mondta nekem az Úr, hogy én maradj itt. Ebben a porfészekben, ebben a lecsúszott társadalmi rétegben, ahol nagyon nehéz, ahol nagy a nihil, ahol mindenki éppen csak a túlélésre játszik, a fejed kin van a hullámokból, éppen hogy csak kapsz levegőt, és azt mondja az Úr, hogy te legeltesd itt a juhaimat. A gyerek azt mondja, köszönöm, tanár bácsi. És úgy ment el, hogy valamit megértette ebből, hogy mit jelent személyes kapcsolat, és megértette azt, hogy az Istennel való járás, az nem egy konzerves doboz, nem egy sóletbab, nem egy kecskesajt, hanem változatosság, hanem mindig más irányba megyünk. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolog ez. És a másik, amit akartam kihozni, hogyha kicsit álmosodtok, akkor majd mindig egy kicsit fölmegy a hangom, s lemegy, fölállunk egy kicsit tornázni, és akkor nagyon meleg van. A másik, hogy figyeld meg, hogy azt mondja az ige, hogy betette a fülébe és a szájába. Na de érted ezt a sztorit? Ez az embernek nem tud elmagyarázni, hogy most én meg foglak téged gyógyítani, hanem bemutatja Jézus, hogy most mi fog következni. Következni fog az, hogy én meggyógyítalak. De hogyan? Az ő gesztusain, ahol a kérdés megfogalmazódik, ahol az a vágy megfogalmazódik a körülötte lévő emberekben és benne, de neki azon a szinten kell megfogalmazni a választ, hogy most én meg foglak téged gyógyítani. Ez nagyon érdekes, hogy nyilván nem volt akkor még ez a jelbeszéd. El tudom képzelni, hogy nem volt. De mégis valahogy a gesztusokkal elmagyarázta, hogy most ez fog következni. Ezen a szinten. És Jani, most neked tanítok. A Lukács evangéliumában, a 15. részben, az a legkedvesebb történetem, a Lukács 15:11, a tékozló fiú. Ezt nagyon szeretem. És a Lukács evangélium a 15. részben a tékozló fiúról. Ugye mindig az jut eszedbe, hogy elment, és majd visszajött, és az apa, és akkor örül, és akkor ez a... De ott van két gyerek. És igazából én nem akarom most ezt a történetet tanítani, csak hogy megmutassam, hogy kicsit kiszínezzem ezt a szintet. Az a fiú, aki ott marad az apjával, milyen szinten van? Figyeld meg, hogy majd olvasd el otthon, most nem akarok belemenni. Hogy beszél az apjával? Apám. Nem azt mondja, hogy kedves apukám, hanem apám. Tehát egyfajta távolságtartás, egyfajta idegenkedés. Aztán azt mondja, nézd már, ennek az öcsémnek, vagy ennek a tesómnak, aki elment, eltékozolt, most te juhokat vágsz, meg birkákat, vagy tehát állatot vágsz, és én itt vagyok, és nekem meg semmit. És azt mondja az apa erre, mindenem a tied. Tehát ennek a fiúnak, aki ott volt, sokkal messzebb volt, mint a másik fiú lelkileg. Egy elidegenedésben van. Egy belső elidegenedésben van. És ebben a belső elidegenedésben, ahol a kérdés megfogalmazódik a kecskegidák szintjén, vagy az állatok szintjén, a válasz ott fogalmazódik meg neki, hogy mindenem a tiéd. Az összes állatom a tiéd. Hát miért nem vágtál magadnak? Az egész gazdagságom a tiéd. A másik fiú, ugye, az érzelmek oldaláról közelíti. Az fiú egész úton hazafelé gondolkodik, ma mit fog mondani az apjának. És az apja oda megy, elé fut, és nem engedi egy szót se szólni, csak rendelkezik, és magyarázat a szolgáknak, hogy vágjátok és csináljátok. Meg se engedi. Elé fut, hogy a faluban ne érje szégyen. Együtt jönnek majd. Ennek a fiúnak ezen a szinten válaszol, a szeretet szintjén. És mind a két szinten tud beszélni, kommunikálni. És ez az atya szíve. És ma, ha te itt vagy, akkor tudhatod, hogy azon a szinten szól hozzád Isten, amilyen szinten neked megfogalmazódnak a kérdéseid. Amilyen szinten te vagy intellektuálisan, erkölcsileg, morálisan, Jézus ezen a szinten fog neked bemutatkozni. Nekem nagyon tetszett, és most figyelj, Jani, most bókolok, az a mondat, amikor azt mondta hétvégén, hogy Jézus lehet, hogy most tetováltként, gördeszkásként jönne. Igen, ezeknek a fiúknak a Jubi Parkba így jönne. Tetováltként és gördeszkásan. Nekem aréna melegítőbe és úszónadrágba, és olykor fehér ingbe és nyakkendőbe. Neked így, neked úgy, és a harmadiknak amúgy. Azon a szinten, amilyen szinten te neked vannak a kérdéseid, meg a vágyaid, amilyen szinten te egzisztálsz, azon a szinten fogalmazódnak meg ezek a kérdések. És ez nekem nagyon tetszik, hogy a Szentlélek így bátorít, a Szentlélek így mondja azt neked, hogy én szeretnék melléd állni. És ha te ma el vagy fáradva, és el vagy csigázva, akkor ezt kérem tőled, hogy figyelj, mert így akar melléd állni az Isten. Azt mondja, szeretnélek bátorítani. És erre egy nagyon szép igehelyet találtam az Apostolok Cselekedetei 10:45-ben, amely így hangzik, és elé ámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Tudod, az imént beszéltem arról, hogy a zsidók azt mondták, ugye, hogy kutyák a pogányok. És ezeknek nem hiszem el, hogy bármi is lehetséges. És itt pedig azt látjuk, hogy ezeknek a pogányoknak is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Ez azt jelenti, hogy ma is van lehetőség erre, hogy kérd a Szentlélek ajándékát, és amilyen szinten te megfogalmazod a kéréseidet, azon a szinten jön a Szentlélek, és bátorít, és gyámolít, és melléd áll. Úgyhogy kérlek, hogy egyszerűen úgy, ahogy ez az asszony, a pogányasszony, így kérd az Urat, hogy gyere, állj mellém, és nézd meg, mi történik, megnyílt a füle, ez már a másik történet, ugye, megnyílt a füle, és nyelvének bilincse azonnal megoldódott, úgy, hogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senki sem mondják el. Tehát két leckét viszel ma ebből haza, az egyik a sólet és a kecskesajtok, a konzervek, hogy a lelkészek csak Luther kabátban lehetnek, és stólát viselhetnek, és csak az állhat ki, aki teológiát tanult, és levizsgázott a nem tudom miből, és hasonlók, ezek elvihetnek ebbe az irányba. Abba az irányba, hogy mindig csak mi bizonyos konzerveket gyártunk, hogy ki lehet ez, ki lehet az, kik lehetnek tanítványok, kik lehetnek misszionáriusok, és kik lehetnek bibliatanítók. És ha vannak ilyen konzerves dobozok, akkor én szeretném ezt szétrobbantani ezzel a történettel. Menjünk tovább. És azokban a napokban, amikor ismét igen nagy sokaság, nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságom, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük, ha pedig éhesen bocsájtom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól akatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták. 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványaik adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették, volt néhány kis haluk is, miután áldást mondott, szólt, és ezeket tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezután elbocsájtotta őket. És azonnal hajóba szállva tanítványával elment Dalmanúta vidékére. Ó, hát ez nagyon érdekes. Amiatt, hogy egy pár hete pontosan én tanítottam az 5000 ember megvendégelését. És egy pár hete arról beszéltem, hogy itt vannak ezek a tanítványok, és azt mondja, hát nincs mit enni, és azt mondja Jézus, hogy adjatok ti enni. Hú, és akkor kezdtek gondolkodni, hogy akkor most mi lesz. Azon kívül itt van ez a pogányasszony megint, hozom a példáját, aki megint a morzsákkal jön, megint a kenyér téma jön elő, és aztán megint itt van 4000 ember megvendégek elégesse. Mi lehet az oka annak, hogy egy ilyen evangéliumban, mint a Márk evangélium, ami nem egy hosszú evangélium, 2-szer szerepel majdnem ugyanaz a történet. Egyik helyen 5000 ember vendégelődik meg, másik helyen pedig 4000-et etetnek meg Jézus és a tanítványai. Mi lehet, sok teológus azt mondja, hogy ez ugyanaz a történet, csak 2-szer, kicsit megváltoztattuk a számokat. Mi lehet az oka, hogy szerepel valami nyomtatás hiba, vagy miért lehet ez, hogy már egyszer leírta ezt a megvendégelést, és majdnem ugyanaz a forgatókönyv, az egyiknél ugye az elején azt írja, van egy kisgyerek, és akkor neki van egy kis uzsonnája, és akkor abból lesz több, mármint hogy a kenyér révén. Itt meg hasonlóképpen egy pár kenyérből lesz 4000 embernek a jó lakására való ennivaló, és még a halak is. Mit gondoltok, mi lehet az oka? Felálljunk egy kicsit, mozgassuk meg a vállainkat hátrafelé, kicsit a törzsfordítás, fölébredtünk, akkor mehetünk tovább. Mi lehet az oka annak, hogy 2-szer szerepel ez a történet? Vagy legalábbis mit akar ezzel nyomatékosítani Jézus? Hogy ennyiszer szerepel ez a történet hasonlóképpen. Először, másodszor, harmadszor. Hát talán annyi, hogy a kenyér és a szaporítás az én kezembe történik, nem a ti kezetekben. De mit jelképezhet ez? Nem nálatok van a csodatétel, nálam van a csodatétel. Nálatok a kisebbik rész van, és én végzem a nagyobbik részt. Talán az, hogy minden téren én szeretnék gondoskodni rólatok. Én szeretném betölteni a javaitokat. Szeretnélek benneteket megelégíteni. És megint jön a kérdés, hogy te meg vagy-e elégítve, hogy neked be vannak-e töltve a javaid. Te jöttél el már így Jézushoz, hogy én szeretném, ha megtörténne nálam ez a csoda, hogy meg vannak elégítve a javaim. És én magam is, ahogy reggelente megyek hajnalba fejni, eszembe jut az, hogy húha, egy szakos testnevelő tanár vagyok. Húha, most még kitellik az óraszámom, de mi van, hogy most a demográfiai hullámmal, ahol majd egyre kevesebb gyerek lesz, meg bezárják az erőművet, egyre kevesebb embernek jut munkája, egyre többen fognak innen elvándorolni ebből a városból, ami azt is jelenti, hogy egyre kevesebb gyerek lesz, ha kevesebb gyerek, akkor kevesebb a munka. Ha kevesebb a osztály, akkor kevesebb a testnevelés óra. És egy szakosként mit csinálok? Nem lesz ki egy szakomból az összes 24-25 óra. El kell majd mennem kapálni? Mi lesz velem? Jaj, belegondolok. És akkor jön a történet, hogy én mindenedről szeretnék gondoskodni. Én neked nem kell izgulnod azon, hogy vannak emberek, akik azt mondják neked egy asztalnál leülve. Bizony, Zsolt, gondolkozz. Lehet, hogy még egy szakot kéne tanulnod, nehogy aztán családi tragédiába torkoljon. Ez a történet. És úgy mentem haza, mint egy agyonütött birka, hogy most mit tanuljak? Fizikát? Matematikát? 40 évesen? Mit akarok én? És ráadásul 5 év már egy szaknak a megtanulása új ezen a bolonyai rendszeren. Az 10 vizsgaidőszak. És mit akarok én? Csak így hozom elétek, hogy amiről én beszélek, az velem is ugyanúgy megtörténik. És én is átmegyek ezeken a szakaszokon, és nem úgy állok itt, mint aki csak tanítom, és nálam minden szuper rendben van, és gyerekek, ti csak az én tanítványaim vagytok, tudjátok, én magasan állok ezekbe a dolgokba, úgy állok itt, mint akinek remegnek a térdei, mert nem tudom, hogy mi fog következni, de egy biztos, hogy Isten gondoskodik. És így módon, hogy van egy kicsinke hit, van egy kicsinke szívbéli odaszánásom az Úr felé, és ő ezt szeretné megsokasítani. És te neked vannak ilyen bizonytalanságaid? Neked vannak kérdőjeleid az életbe? Vannak. És ha te azt mondod, hogy nálam minden rendben van, akkor hazudsz. Akkor ma itt te hazudsz, és a képmutató vagy, és nem mondasz saját magadnak igazat, és nem mered bevallani azt, hogy küzdesz te is. És én magam is így állok itt, hogy bizony cidrizik a térdem, hogy mi lesz. De ez olyan bátorító, ez olyan felemelő, hogy a Jézus ezekben a Márki evangéliumunkban ezt akarja bebizonyítani nekem, és ezt hozza elém a szívembe, hogy bizony ne cidrizzen a térded. Légy szíves reggelenként, amikor mész ki fejni, akkor csak hálával gyereim, hogy én bemutattam ezt a motivumot neked, ezt a képet, hogy én így szeretlek, és ennyire gondoskodom te rólad, gondoskodom Ricsiről, és gondoskodom te rólad, kedves, és mindegyikőtökről gondoskodom. Máté 6.33. Nézzük meg ezt. Máté 6.33. Az az első. Megvan? Jolika, légy szíves, olvasd fel. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadnak minket. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a magáért. Így van. Ez annyira... annyira fantasztikus dolog, hogy ez magaslatokba visz minket, ez felemel, ez annyira bátorít, hogy az valami észveszejtő. És ez a keresztény járás, ez a keresztény hit, hogy nem tudom, mi lesz a következő lépésem, de megyek előre, imádkozom, az igében vagyok, és nem vesz rajtam fogást a sátán, és nem kezdek el cidrizni, és nem azon filózok, hogy jó, akkor mit mondtak nekem. És ebben növekedünk? Ez a következő kérdésem. ebben a hitben, ebben a bizalomban mi tudunk növekedni? Mert Jézus ezeknek a tanítványoknak azért is mutatja meg, mert képzeljétek el, lehet, hogy elfelejtették, hogy mi történt az előző alkalommal. Mert hogy ugyanazt a kérdést teszik fel, hogy most akkor ez hogy lesz? Mi fog ennyi emberrel történni? Hát barátom, hát mit, nem tudom, egy pár nap, egy pár hét, ezelőtt ugyanez megtörtént, és elfelejtetted, hogy mi történt akkor. És te nem ugyanígy vagy? Elfelejtetted azt, hogy... És én nem ugyanígy vagyok, hogy elfelejtettem azt, hogy micsoda gondoskodáson mentünk már át. Igen, ilyenek vagyunk. Ilyen blokkolt agyúak. És, de a Jézus azt mondja, hogy emelkedjünk ezen felül, mert én szeretnélek benneteket növeszteni hitben. Hogy emlékezz, és emlékezz vissza arra, amikor az volt, és bátorodj fel ezen, és növekedj ebben. Növekedj a hitben, növekedj az elhívásodban, növekedj a szolgálatodban, és növekedj abban, amit én elé teszek. És én nekem ez annyira felemelő, és annyira boldogító rész. És azt mondja, hogy amikor ennek az igének a végén, ugye a Márk evangélium ezen részének a végén, hogy nézd csak, a 8-as rész legvégén. Jól laktak, azután összetették a maradék darabokat, és 7 kosárral, pedig 4000 voltak. Tehát, hogy maradt. Maradt még 7 kosárral. És a múltkor is maradt. Úgy tudom, a múltkor is maradt. És ezt a két képet szeretném összehozni, hogy maradt. Maradt kenyér. És emlékeztek, az óra elején beszéltem arról, hogy a pogányasszonynak elég volt egy morzsa ahhoz, hogy egy gyerek meggyógyuljon. Ezt talán már említettem. A kegyelemből elég volt egy morzsa, és a kenyérszaporításnál pedig maradt. Nem morzsa, hanem kosárnyi. Ami annyit jelent mára neked, kedves barátom, és nektek ott hátul, hogy ebből a kegyelemből lehet még ma is szakítani, lehet ma kérni, és lehet menni, mert maradt. Maradt a szeretetből, maradt az irgalomból, és maradt abból, hogy én szeretnélek felépíteni. A kérdés az, hogy te akarsz ebből kérni. Úgy vagy-e, mint a pogányasszony, aki azt mondta, hogy szinte az jött ki, hogy én nem megyek el addig, amíg meg nem válaszol ezeket a kérdéseket. Te milyen attitűddel, milyen beállítódással vagy itt? Te így vagy itt, hogy te akarsz kérni? Vagy eljöttél kipipálni ezt a mai bibliaórát, na itt voltam, és mert ki van egy ilyen jelenléti éve, behúzza az X-eket a különböző embereknek itt ma, itt volt ő is, meg ő is. Jó, rendben van, és amikor a támogatások jönnek, akkor majd jó, hány szó volt a 3-szor, akkor te ennyiszer 2 dollárt kapsz, stb. Hogy azért vagy itt, mert tényleg növekedni szeretnél ebben, azzal az attitűddel, hogy én kérnék ezekből a kosarakból, én szeretnék jól lakni lelkileg, én szeretnék betöltekezni. És a Szentlélek az, aki jön és bátorít. Kérlek, hogy kérd a Szent Lelket, hogy álljon melléd és bátorítson téged. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatunkat a Krisztus Jézusba. Amen. Imádkozzunk. Uram, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk és hoztad ezeket a példákat, és kérlek, Uram, hogy bátoríts ezekben a napokban, bátoríts minket, hogyha el vagyunk keseredve, hogyha így a végét járjuk már, és olyan kérdéseink vannak, hogy érdemes-e élni, és egyéb ilyen dolgok. Kérlek, Uram, hogy ha itt ma van valaki, akinek ilyen kérdései vannak, drága Szentlélek, állj mellé és bátorítsd. Az Úr Jézus nevében, amen. Amen.